bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Mamy konkret w ręku, przeprowadzone zmiany ustrojowe, mówi premier Mateusz Morawiecki, jest spokojny o przesłuchanie w sprawie Polski w Luksemburgu. Mała firma, mniejsza składka, rząd przyjął projekt tak zwanego małego ZUS-u. W serwisie też o aplikacji, którą bardzo gorąco polecają goprowcy. Za godzinę w Luksemburgu rozpoczyna się wysłuchanie Polski na unijnej naradzie ministerialnej w sprawie reformy sądownictwa. Na pytania ministrów do spraw europejskich będzie odpowiadał wiceszef naszej dyplomacji Konrad Szymański. Premier Mateusz Morawiecki jest spokojny o wynik wysłuchania, bo jak mówi, mamy konkret w ręku, czyli przeprowadzone zmiany ustrojowe. Na konferencji prasowej szefa rządu była Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jesteśmy po długich rozmowach z Komisją Europejską i mamy sygnały, że docenia ona nasze zmiany i nastawienie kompromisowe. Podkreślił, że oczekiwaliśmy pewnego posunięcia ze strony Komisji, to najbardziej pozytywne, czyli zamknięcie artykułu 7, jednak nie nastąpiło. Sprawa została skierowana do wysłuchania na Radzie do Spraw Ogólnych, a to, jak zauważył premier, oznacza, że przeszła z etapu, na którym zajmowała się nią Komisja Europejska, do etapu Rady Unii Europejskiej. Wszystko jest zatem w rękach państw członkowskich, a Mateusz Morawiecki jest spokojny o wynik wysłuchania, bo jak mówi, przyjęliśmy konkretne rozwiązania. Nie tylko mówimy, ale też pokazaliśmy naszą dobrą wolę porozumienia, kompromisu przy jednoczesnej determinacji i zdecydowaniu w zakresie kontynuowania naszych reform w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Premier tłumaczył, że spór o artykuł 7 wynika w dużym stopniu z podstawowego nieporozumienia. Nasi partnerzy z Europy Zachodniej nie wiedzą, jak wygląda rzeczywistość postkomunistyczna, z którą się zmagamy, dodał. Sylwia Białek, dziękujemy. Mikro i małe firmy mają płacić miesięcznie na ZUS około 660 zł, a nie 1200. Rząd przyjął projekt tak zwanego małego ZUS-u dla drobnych firm. Obecnie przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości przychodu, płacą taką samą składkę. Tak zwany mały ZUS ma zacząć obowiązywać od nowego roku i dotyczyć osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których przychody w tym roku nie przekroczą miesięcznie 5250 zł. Po zmianie będą one mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu dostawki. Z nowych rozwiązań ma skorzystać około 200 tysięcy firm. Nazywa się Na Ratunek i ratunek rzeczywiście przychodzi szybciej. Goprowcy polecają zainstalować aplikację w telefonach. Wzywanie pomocy przez numer 112 jest również skuteczne, ale trwa o wiele dłużej, mówi naczelnik Wałbrzysko-Łódkłockiej grupy GOPR Mariusz Rzepecki. Opowiada, jak ratowali turystę z zatrzymanym krążeniem. Jedna z osób zadzwoniła na 112, inna zawiadomiła GOPR. Zanim informacja, którą przekazali na numer 112, ze 112 na 999, ta dyspozytornia powiadomiła Straż Pożarną. I dopiero Straż Pożarna powiadomiła GOPR. My już byliśmy w działaniach ratunkowych, czyli już prowadziliśmy reanimację, jak do nas dopiero doszła informacja. Dzięki aplikacji ratownicy mogą zlokalizować osobę potrzebującą pomocy z dokładnością do 5 metrów. Można powiedzieć też, że jesteśmy w stanie, nie wyjeżdżając z dyżurki, wyprowadzić taką osobę, która jest zaginiona, która zgubiła się w terenie. Czyli możemy powiedzieć, że idzie dobrze albo źle, albo nie skręci w prawo, w lewo, na rozstaju dróg, także bo to wszystko jest na podkładzie mapowym. Aplikację można pobrać ze strony internetowej Wałbrzyskiego GOPR-u. Czterech uczestników 1/8 finału już znamy. To Hiszpania, która zagra z Rosją, i Portugalia. Cristiano Ronaldo i spółka zmierzą się o ćwierćfinał z Urugwajem. Dziś poznamy kolejne 4 drużyny, które trafią do najlepszej 16 turnieju w Rosji. Pierwsze mecze już od 16. Emocje sięgają zenitu. Nie ma już taryfy ulgowej. Choć są też takie drużyny, które myślą tylko, żeby godnie pożegnać się z Rosją. Tak jest w przypadku Polaków. W takiej samej sytuacji są Peruwiańczycy. Dzisiaj z Australią zagrają dla swoich kibiców, którzy przemierzyli tysiące kilometrów, by zobaczyć po 36 latach przerwy swoją reprezentację na mundialu. Peru zagra z Australią. Kangury mają misję dużo poważniejszą do zrealizowania. By zostać na turnieju, muszą pokonać Inków i jeszcze liczyć na zwycięstwo pewnych awansów Francuzów z Danią. Duńczykom starczy do awansu remis. To jednak wieczorem będą się dziać rzeczy elektryzujące. Czy Argentyna i Lionel Messi uratują skórę, już i tak pełną siniaków po krytyce, jaka runęła na Albicelestes? Messi, który przedwczoraj obchodził 31 urodziny, i Argentyna muszą pokonać będącą na fali Nigerię, a przy okazji wierzyć w dobrą wolę Chorwatów, którzy nie mogą dać się pokonać Islandii. Zapowiada się piłkarski dzień pełen emocji. Moskwa, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Nie, to było wspaniałe. No, dziękuję ci, Aniu, bardzo. No to piosenka podpowiedź. Jeśli chodzi o zestaw listów, który do mnie trafił, to najbliższy jest Grzesiek z Bielska-Białej, bo tak się podpisuje, i podejrzewa, że z tytułu utworu może sugerować to, że tematem audycji będą piosenki o pochmurnej pogodzie. No powiedziałem, że to jest blisko dosyć, ale daleko od rzeczywistego tematu. Tak, tutaj też pojawiają się temperatury upalne, gorąco i tak dalej. Jest to część prawdy? Część prawdy, ponieważ można by skrótowo powiedzieć, że dzisiejszy temat to piosenki z cyklu ciepło-zimno. Mhm. Czyli o rozpiętości tego, co termometr pokazuje. No i skoro pierwsza piosenka nosiła tytuł 99 The Shade, no to ona mówi o raczej upalnej to sytuacji. Jest 30... Ja nie przeliczyłem dokładnie. 99 Fahrenheita 37? To będzie... 37? Pod 40, nie? Sprawdziłam szybko. Chyba 37 stopni. 37. No w cieniu to jest niczego sobie. I tyle samo człowiek ma w organizmie temperatury. W organizmie. Organizmie, tak. Norma Przepraszam, wyższa. W organizmie. Państwa organizmy są w okolicach 99 w cieniu i będzie zabawa w ciepło-zimno. Tak, bo było ciepło i teraz będzie zimno. Proszę bardzo. Dosłownie. To nie flak, Aniu, nie. No nie, to nie jest szybki utwór, ale ja nie wierzę, że Wojciech Mann podszedłby do Wojciecha Waglewskiego z rodziną i powiedział mu: nagrałeś flaka. Nie uwierzę w to. Ale sprawdźmy. Idzie zimno, chytro z lodem, kurze łapki chowa w kieszeń. Bez niespodzianek fajerwerków, kieszeń pełna ludożerców. Idzie głuche niewiadome, w ciemnościach nocy niesie nam nagrodę. Choćbyś miał milionów setki, to nie wkupisz się w jej łaski. Idzie zimno, chytro z lodem, wieś ogłasza wszem i wobec. Bez niespodzianek fajerwerków, ogłasza najważniejsze święto. Idzie głuche niewiadome, by dać początek na sam koniec. Powiedz temu, kogo spotkasz, że nie ma końca ta historia. zimno. No cóż ja mogę powiedzieć? Jakoś tak ten Wagiel wybronił się. Uf! Byłaś zdenerwowana, prawda? Tak, jeszcze do tego mają dzisiaj audycję wieczorem. Jeszcze tu mogło dojść naprawdę do sytuacji co najmniej nieprzyjemnych. No właśnie. A niestety. Co zrobić? To nie dość, że mam prywatną sympatię też, jak słyszę taki numer i mi się podoba, to nie będę udawał, że... Na przykład gdyby się dzisiaj obrazili wieczorem i powiedzieli, że więcej na tej antenie nie wystąpią. No dobrze, ale nie poddajmy się szantażowi, bądźmy obiektywni. Gdyby zrobili flaka, to bym to powiedział jasno i wyraźnie. Aniu, teraz mamy tak. Podpisane to jest Gochna i właściwie my niby nie załatwiamy takich prywatnych spraw, ale długi i sympatyczny list, w którym pani Gochna mówi, że specjalnie się nie interesuje tematem audycji, ale przy okazji chciała nas poinformować, że urodziny 30 ma jej mąż Bartosz, a przyjaciółka Ela urodziła piękną córeczkę w Irlandii i chciałaby wszystkich pozdrowić. Co myślę, a zrobimy wyjątek. Pozdrawiamy. A piosenka, no powinna być taka ciepła w związku z tym. Mm-hmm. To ona muzycznie może jest ciepła, ale tytułowo to na w ogóle nie jest ciepła. Ponieważ utrzymuje się w klimacie, Wagner zrobił zimno, a Buddy Guy zrobił Nine Below Zero. No to chłodno rzeczywiście. Nie wiem w jakiej skali to nine, ale jak below zero, to musi być zimno, tak, nie? No to udajemy, że nie jest tak bardzo zimno, bo piosenka w porządku. Woman done put me down for another man. Boy, I give her all my money, all my loving and everything. Well, you know it's nine below zero, and she done put me down for another man. Tell me everything. Oh yeah, oh yeah, she lied to me. Look here, the little girl didn't tell me everything. Well, you know, kieszeni. Nie wiem, jaki to ma związek, znaczy bezpośredniego związku może nie ma, ale pani Kasia z Pruszkowa prosi, żebyśmy pozdrowili kierowcę porannego autobusu relacji Pruszków-Warszawa, któremu było bardzo zimno, a dzięki temu nam, pasażerom, było jak w piekarniku. No, właśnie nie będę tego komentował, ale to idealnie mieści się w tematyce naszej audycji dzisiejszej, ciepło-zimno. Ale to nie jest przyjemne. Dlaczego? No, bo jest ciepło. Za ciepło. Ale pani nie napisała za ciepło. A w piekarniku. W piekarniku. Tam poniżej 50 stopni to chyba nie ma. Aniu, na atomy rozdrabniasz sympatyczny list pani, która... A działa w ogóle piekarnik w domu? Jechała ze zmarzniętym kierowcą, który podkręcił. No i w piekarnik, no. No co? W piekarnik. No. Ja teraz na chwilę ucieknę od tematu. Dlaczego? Bo wszystkie piosenki, które wspominają temperaturę, są nieładne. Te, które... A ta przed chwilą... Była bardzo ładna. No. Bardzo, to jest w ogóle bardzo, bardzo ładna płyta. Tak. Więc naokoło i blisko i daleko utwór zatytułowany Summer. Bo latem jest ciepło, ale jest zimno, prawda? Tak. I latem w niektórych też, krajach jest jeszcze inaczej. I latem też temperatura ma jakby większe znaczenie. Bo wakacje, bo chcemy, żeby było ciepło i tak dalej, i tak dalej. Jak w piekarniku. Jak w piekarniku. Different type of speed. Hewa! You know I'm cool, I treat them on the beach. You know, I blood, blood, beach. Right. Let's make love in the summertime, yeah. On the sands, beach sands, make plans to be in each other's arms. Let it breathe. Yeah. Let it

naszych słuchaczy, że nie robią nas bambuką. Wolno tak powiedzieć? Można chyba. No, w każdym razie już powiedziałem, nie cofnę tego. A skoro ciepło, zimno, to ja chciałbym złagodzić ekstremalne temperatury. Mm-hmm. Nie piekarnik, nie bardzo zimno, tylko przypomniałem sobie o piosence Traveling Wilburys zatytułowanej Cool Dry Place. No to chyba jest w porządku. Chłodne, suche miejsce. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to jest zachęcające. Ale to jest takie miejsce geograficzne, czy na przykład, nie wiem, niedziałający piekarnik? A to posłuchaj piosenki. A. Well, I woke up this morning, the place was such a wreck. I couldn't reach the bathroom, thought I better clear the deck. I tried to call the lawyer and asked him what to do. He referred me to his doctor who referred me back to you. And when you checked the manual you kept inside the case, it said put it in a cool, dry place. I drove around the city looking for a room that was high above the water where my things could be in tune. There was no one to help me, nobody even cared. I had to go through hell to get those things up there. I paid my first subscription, then I joined the idle race, and they said store it in a cool, dry place. I got guitar, basses, amplifiers and drums, accordions and mandolins and things that sometimes hum. Cymbals and harmonicas, capos by the score, and lots of things in boxes laying all around the floor. Some places they get mildew, and others get too hot. Some places are so damp that everything you got just rots. All kinds of condensation, a direct result of rain, and not much compensation when everything's been stained. Some have sentimental value that cannot be erased. We'll store it in a cool, dry place. Sevens and old athletic shoes. I bought a great big building that took up one whole block. I made an inventory of all the things in stock. The place was getting longer, I was up all night. I used up all my pencils, but I went on despite the blurring of my vision, the sweat upon my face. I got to put this stuff away, I mustn't leave a trace. The landlord's breathing down my neck, he says it's a disgrace. So I said put it in a cool, dry place. Przypominam szanownym państwu, że dziś piosenki z kategorii ciepło-zimno o rzeczach gorących, jak się okazuje przed chwilą, również chłodnych, a czasem bardzo zimnych. Teraz, kiedy jest powtórzenie, to chyba po to, żeby zaakcentować, że jednak bardziej, bo mogłoby być raz tylko zimno, a jest dwa razy zimno w tym tytule, więc chyba bardzo zimno. Była taka piosenka Cold, Cold Heart, nie wiem czy... To na pewno o kobiecie. A jak myślisz? A teraz będzie utwór zatytułowany In the Cold, Cold Night, który zaśpiewa kobieta w tym duecie. i ona rzadko była dopuszczona do głosu w tym duecie. I duetu już nie ma. A wiadomo dlaczego. Bo kobiety, no to... kobiety są niewierne. Ale to jest ładna piosenka. I saw you standing in the corner on the edge of a burning light. I saw you standing in the corner. Come to me again in the cold, cold night. In the cold, cold night. Make me feel a little older, like a full-grown woman might. But when you're gone, I grow colder. Come to me again in the cold, cold night. In the cold, cold night. I hear you walking by my front door. I hear the creaking of the kitchen floor. I don't care what other people say. I'm gonna love you anyway. Come to me again in the cold, cold night. In the cold, cold night. Nie wiem, co się ze mną dzieje, ale mi się znowu podobało. Nie, ale to już jest teraz niepokojące. Prawda? Mhm. No nie wiem. Ile wyciągniesz... To chciałam powiedzieć, doprowadzi to za chwilę do prezentacji naprawdę spokojnej muzyki, by sprawdzić, czy wszystko działa, czy wszystko w porządku. Tak, albo kazabian. Dostaliśmy znowu pozdrowienia, tym razem z miejsca, które chyba nazywa się Cape Vidal. Bardzo pan Maciek przysłał nawet zdjęcia. Oraz lekko chyba obruszyli się państwo, o których mówiliśmy, z Grenlandii, że oni nie z Sochaczewa, tylko ze stolicy Grenlandii, gdzie obecnie pracują i słuchają audycji. Ale dodajmy, że również odezwał się Sochaczew. Tak, ale to nie znaczy, że my lekceważymy Sochaczew w żadnym wypadku. Piosenki ciepło, zimno, to teraz postanowiłem zrobić taką woltę, żeby wszystko w jednym zebrać. Mianowicie, zespół nosi nazwę Zmrożona Ziemia, czyli zimno. W tytule jest Pustynia, czyli gorąco, ale na tej pustyni jest deszcz, czyli troszkę chłodniej. Jak można się nazwać Zmrożona Ziemia? Można, można. Oto, proszę państwa, grupa Iced Earth w piosence... Co to w ogóle znaczy? Desert Rain. Coś dla Ani. Szkoda, że Państwo nie widzieli tego, co wyprawia redaktor Anna Gacek, bo sobie włączyła obrazki, chciała zobaczyć, jak wygląda ten zespół. Jest zachwycona. Aniu, dostaliśmy pozdrowienia z RODOS. O! z tym, że to jest skrót. RODOS, skrót od rodzinnych ogródków działkowych otoczonych siatką. I to mi się podoba, to jest uczciwe postawienie sprawy. O. Tak. Dziękujemy bardzo i nawzajem. Ja przepraszam, ja jeszcze jestem pod wrażeniem. Iced Earth? Mhm. Wszystko, co sobie wyobrażałam o tym zespole, wszystko otrzymałam z nawiązką. Przez nawiązkę rozumiemy bardzo nieelegancki gest, jaki panowie na jednym zdjęciu wykonują. Ale może ktoś ich zdenerwował. Fotograf. Ciepło, zimno. Było ciepło, pustynia, deszcz. A co od ciebie na koniec? Skończymy gorąco, bo to już jest śmiertelnie gorąco. 365 stopni. Piekarnik? Nie, tyle nie ma piekarnik. Tyle ma już piekło chyba. No to klasyka, bo jeśli ktoś zna dobrze ten utwór i tekst tego utworu, to myślę, że nawet domyślił się, co to może być, bo to fragment słynnego Burning Down the House. Nie wiem, co ma to wspólnego z upałami i zimnem, ale jest tam bardzo ciepło, z pewnością. No czyli w sumie ciepło, zimno. Wszystko się zgadza. Gorąco, tak. No państwu chyba podziękujemy już dzisiaj. Tak, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla.